a potem od nowa. Teraz czas odpocząć, produkcja zakończona, czas na relaks, trochę przerwy, a potem od nowa. Teraz czas odpocząć, produkcja zakończona, czas na relaks, trochę przerwy, a potem od nowa. Kolejne produkcje na laurach nie spoczniemy, nim dojdziemy, dokąd nie wiem, lecz idziemy. Teraz czas odpocząć, czas tryb życia zmienić, czas odpłynąć zieleń chmielu albo w chmiel zieleni. Letni czas wykorzystać, uważając na granice, aby nie zasiedlić kotnicy, tracąc życie czy dobrobycie, czy w betonowym kombinacie, czy na Hawajach, czy na chacie. Teraz czas odpocząć, odpłynąć, żagle zwinąć, ale łajby nie sprzedawać, bo się przyda, kiedy przyjdzie znowu czas żeglarza. Po TCO powstanie nasze nowe arcydzieło, dziać się będzie jak działo, chociaż swego się dopięło, lecz charyzma nie przeminęła z wiekiem, pewne swoje cechy i nawyki wyssałem z matczynym mlekiem, by być prawdziwym człowiekiem, który pracy się nie boi. Ale teraz czas odpocząć, aby umysł ukoić. Pierwszy głos i demówka zostały wydane, ale w głowach i w głośnikach coś, co nie jest tylko planem. My się łatwo nie poddamy, bo z gitarą brać przyjazna pieprzy wszelkie przeciwności oraz każdego błazna, który pustosłowiem chlasta. My się wrogów nie boimy, kiwam w rysu kinsyny, elokwentnie was gnoimy. Mocne słowa dla fałszywych, a pozytyw dla prawdziwych. SYZ to kończy projekt ziomków uczciwych. Teraz czas odpocząć, produkcja zakończona, czas na relaks, trochę przerwy, a potem od nowa. Teraz czas odpocząć, produkcja zakończona, czas na relaks, trochę przerwy, a potem od nowa. Jedno się kończy, a drugie się zaczyna.